jednego tylko roku 30 milionów funtów zysku, co dla takiego wydawnictwa, które jednak szczyci się statusem wytwórni niezależnej i ma ochotę pokazywać, zdobywać nowe, trudne, ciekawe dźwięki, gdzie decyduje o złożeniu podpisu na kontrakcie coś innego niż potencjał komercyjny, no to taki strzał niewątpliwie jest strzałem w dziesiątkę. Będziemy wracać dzisiaj do kolorowego świata wytwórni Excel, ale na razie świat czarno-biały. Taki jest na okładce płyty Are We There? I taki, zdaje się, był w życiu Sharon Van Etten, kiedy pisała te piosenki. Stab my Jesus, help me. I'm alone in this world, in a fucked up world it is too. Tell me the story, the one about eternity, and the way it's all gonna be. Wake up, dead man. Wake up, dead man. Jesus, I'm waiting here, boss. I know you're looking out for us, but maybe your hands are free. He's in charge of heaven. Will you put a word in for me? Wake Up Dead Man, finał 9. płyty zespołu U2, albumu Pop, rok 1997. Tak ta płyta została wymyślona. Domyślam się, że przestarannie, jak wszystko, co dotyczy wydawnictw zespołu U2, że to ta druga część albumu jest ambitniejsza, pełna niesinglowej muzyki, troszkę innej niż ta iskrząca samplami, pomysłami część przeznaczona na listy przebojów. I wśród tych niewątpliwie ciekawszych momentów albumu Pop, między innymi i jego zamknięcie. Dziś w Atelier do godziny 6 słuchamy tych raczej tajemnic, chociaż nie wiem, czy można tak mówić o sprzedanej w wielomilionowym nakładzie płycie, to słuchamy właśnie tajemnic albumu Pop. A jeśli chodzi o tajemnice, to ta płyta jest dla mnie wciąż jedną wielką. Nie znam jeszcze całej muzyki na Give My Love to London, na nowej płycie Marian Faithfull. In this place, different reasons and excuses. So many times to go round and round in space, looking for something, looking for someone, looking for you, looking for you, looking for you. Falling back into myself again, falling back into the space I love, falling back into myself and into your arms again. Without reason or excuses, not many hearts can feel and feel the play. Too many hearts have never seen love's face. Looking for something, looking for someone, and you, looking for something, looking for someone, and you, looking for you, looking for you, looking for you. Falling Back. Marian Faithfull zapowiada nową płytę Give My Love to London. No to skoro już wywołaliśmy nie Londyn, miłość, no to miłość. Miłość. jest dla mnie słyszalną. Na parapecie hoduję magiczną pulflancę. Jeśli ukryjesz swe czoło, opowiem ci z dłoni. Więc wszystko jest prawdą, wszystko jest jawne, nic nie jest ukryte. A teraz idę już spać, znużony jestem. I może odkryję nową planetę lub umrę zgodnie z sennym przeczuciem. Thank you. another habit like you. I really need. Do you need me too? I believe it's gonna leave me blue. Fucking bitch, do I really need another habit like you? I really need. Do you need me too? I believe it's gonna feel like new. I tak uciekliśmy od miłości w stronę miłości, bo przecież tak naprawdę o tym, zdaje się, są wszystkie piosenki, czy jak w przypadku zespołu Miłość, utwory. Najpierw z płyty Taniec Smoka, właśnie zespół Miłość, a przed chwilą zapowiedź tego, co czeka nas już we wrześniu. Pierwsza solowa płyta Karen O, Crush Songs, i z niej Wrapped. Wakacje, kończą się wakacje w atelier, kończy się to leniwe przyzwolenie, by wracać do muzyki, której dawno nie słuchaliśmy. No i czasem pozwalamy sobie na wiele. You're a lost little girl. You're a lost little girl. You're a lost, tell me who are you? Think that you know what to do. Impossible, yes, but it's true. I think that you know what to do. Yeah, sure that you know what to do. You're lost, little girl. You're lost, tell me who are you? have found us. Strange days have tracked us down. They're going to destroy. '67 rok, dwa razy z albumu Strange Days, Your Lost Little Girl i przed chwilą nagranie tytułowe, zespół The Doors. A teraz coś z płyty, która według autora miała trochę brzmieć, jakby była nagrana właśnie w tamtych cudownych czasach. to me, but still I get no sleep. Oh, no love, don't be mad. Cause I keep on writing. Sun. best to not let passion begin. It's dead before it has a chance to start. And so there I am, the caretaker of sin to your abandoned and malignant heart. No. It's such a pleasure to sing with you together, making love when there is nobody home. But I can't get you till you lift up your chin. You have to want to stop being alone. Would You Fight For My Love? Jack White z albumu Lazaretto, a wcześniej nagranie tytułowe z ostatniej płyty Metronomy, Love Letters, i Joseph Mount, lider Metronomy, i Jack White, to fani analogowych, dawnych metod nagrywania. Jack White przy okazji też dzisiaj, bo to też nazwisko wierne wytwórni XL. Zresztą Seven Nation Army jest na składance podsumowującej 25 lat brytyjskiej wytwórni, ale teraz Jack White zagrał w związku z tym właśnie, jak umiłował sobie pewne studia nagraniowe, pewne sprzęty, pewne metody, pewne gatunki. I zmierzam tutaj do kolejnego utworu, bo słyszałam już całą płytę kwintetu Wojtka Mazolewskiego. Album Polka ukazuje się jesienią. I tak jak w przypadku Smells Like Tape Spirit, to kolejna jest płyta kwintetu, która brzmi... Och, jak ona brzmi. Nawet słuchana z laptopa na beznadziejnych słuchawkach dało się wyczuć to piękne, piękne brzmienie. Może usłyszycie je i teraz. Sunday z nowej płyty kwintetu. We'll be right back.

Measurements. Wróciliśmy na płytę Jamesa Blake'a i ona będzie nam dzisiaj do godziny 6 towarzyszyć, podobnie jak składanka, która podsumowuje 20 wspaniałych, 25 lat wspaniałych. No to ostatnie są szczególnie tłuste dla wytwórni XL.